Kim için vazgeçilir her şeyden anlamadığım, ne için terk edilir, ne içim ne dışım kaldı gelip katletmediğin. Mide bulantımın nedeni aşkla nefret dediğin. Git başımdan ya gel ya git, belirsiz olmasın. Bir gün annem bir sandalye başında bulmasın. Benim raporumda yazmasın deli veya bulunmasın deli. Beni öldü sanıp başkasıyla görmeyeyim seni. O yüzden git ya git ya gel dedim. Beni biliyorsun ya, canımı alsan ben yine sen derim. Gel kötü yapma kendini. Beni unuttuğundan beri adın hasretiyle ömür kısaltan bir hayat ver beni. Çık aklımdan, sana başkasının dokunması. Bununla savaştıkça aklımın tam ortası. Aklımdan geçen bu kez başıma gelse eşittir. Bir akşam iğrenç iki cansız bedenin bulunması. Biri dedi gözden uzak olamam. Biri dedi kalk yanımda oyna. Diyemedim ikisi de çok zor inan. Hangi birini yapsın bu can o zaman? Kimisine zor yeni bir yalan, kimisine zor yan sırada. Bile bile yor kalbini yalan. Yoksa günah mı? Gelişin gelmeyişin sanırım hepsi tuzak. Boşver. Sahi o kadar uzak mıyız? Güvenmek de yasak mı? Beni düşlediğimiz evin içinde mezar kazıp bıraktım ki haklısın. Sanırım çok abarttın bizi. Hatta bak hatırladım, üzgünüm seni düşündüğüm için. Üzülme değiştiğin için, üzülme yok ettiğin için. Ben üzgünüm ya da varsay ki bitti ben üzdüğüm için. Umarım rahatsındır, hayatına bensiz bir güneş sığdır. İçinde yan, de ki bu cehennemin fazlalığı mı? Seni bilen hiç kimsenin yüzüne dahi bakmadığımı. Ve unutmadan etrafı sensizliğin kapladığını bil ve git. Artık görmesem de olur, sesini duymasam da. Sen beni sevmesen de olur, düşünün bulurum bir çaresini. Bilmesem de olur, şimdi kimlesin ne haldesin. Bilmesem de olur.